ที่มีเวลากินอาหารเราถือว่าเป็นการปฏิบัติไปด้วยนะเรากินอาหารแล้วก็ต่างคนต่างก็กินของตัวเองนะไม่พูดไม่คุยกันที่อื่นนี่เวลากินอาหารเขาก็จะเป็นช่วงเวลาสังสรรค์นะแต่ที่นี่เราให้กินด้วยความสงบทุกคนก็นั่งเป็นแถวหันหน้าเรียงมาที่หันหน้ามาที่พระพุทธรูปอันนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อให้การกินอาหารของเราเนี่ยมันไม่ใช่กินเฉพาะอาหารกายนะแต่ว่าให้เกิดอาหารใจด้วยคนเราไม่ได้คิดว่าการกินอาหารนี่มันเป็นแค่การไปเลี้ยงดูร่างกายอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ากินให้เป็นเนี่ยมันก็จะเลี้ยงดูจิตใจด้วยคือถ้าเรากินอาหารยังมีสตินอกจากเราได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเรายังได้ความสงบยังได้สติไปบำรุงใจของเราก็เมื่อการหายใจนะคนเข้าใจว่าเราหายใจเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆตามร่างกายอันนั้นยังคิดแคบอยู่ถ้าเราหายใจเป็นเนี่ยนอกจากจะได้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายแล้วยังได้ความสงบไปหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยเมื่อเราหายใจยังมีสตินะจิตรับรู้หาลมหายใจที่เข้าและออกสิ่งที่ได้ก็คือลมวิเศษนะเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะเนรมิตลมหายใจของเราให้กลายเป็นลมวิเศษได้ไม่ต้องใช้คาถาอะไรมากแค่ใช้สติคือมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมันจะได้ทั้งออกซิเจนแล้วก็ได้ความสงบหล่อเลี้ยงทั้งกายแล้วก็หล่อเลี้ยงทั้งใจไอ้ลมวิเศษนี่มันวิเศษยังไงมันวิเศษก็เพราะว่าเวลาเรามีความเครียดนะเครียดเพราะเรียนเครียดเพราะเรื่องเพื่อนเครียดเพราะแฟนลองใช้ลมวิเศษกลับมารับลมหายใจความเครียดมันจะมาลายหายไปมีความหนักอกหนักใจเรื่องอะไรลองกลับมาอยู่ที่ลมหายใจมันก็จะสามารถปรับเป่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ใจเบาสบายมีความโกรธเผาลมจิตใจลองใช้ลมวิเศษดูมันจะช่วยทำให้ความรุ่มร้อนในจิตใจหายไปเหลือแต่ความสงบเย็นหายใจอย่างเดียวนะได้สองกินอาหารก็เหมือนกันนะกินอย่างเดียวเนี่ยจะได้สองนะก็เรียกว่า two in one นะ two in one ก็คือว่าได้อาหารไปหล่อเลี้ยงกายแล้วก็ได้ความสงบได้สติไปหล่อเลี้ยงใจด้วยนี่เพราะว่าเรากินเป็นแต่ถ้ากินไม่เป็นนะกินไปคุยไปหรือว่ากินไปก็ฟุ้งซ่านไปนอกจากจะได้ความเครียดมาแล้วนะไอ้อาหารที่เรากินมันก็ยังได้ประโยชน์น้อยเพราะว่าพอเราเครียดเนี่ยการย่อยการดูดซึมอาหารก็ไม่ดีหลายคนทำไมบอกว่ากินแล้วนี่ท้องอืดนะมันไม่ใช่หรอกเพราะเครียดนะไม่ต้องพูดถึงความดันนะความดันขึ้นนะเพราะว่าความเครียดกินอาหารเนี่ยนะถ้าเรากินไม่เป็นนอกจากประโยชน์ทางใจไม่ได้แล้วยังได้โทษทางกายไม่ใช่แค่ท้องอืดหรือว่าเป็นโรคกระเพาะเท่านั้นนะแต่ว่าบางทีอาหารที่กินก็เป็นโทษด้วยเพราะว่ากินตามอำนาจของกิเลสปล่อยให้กิเลสมาครองใจก็เลยกินเอาความอร่อยกินเอาสวยเอากินที่ความสวยความดูที่สีสันเตะตาเตะใจท่านนั่งที่จะเป็นโทษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเวลากินนี่ก็ขอให้กินอย่างมีสตินะกินด้วยความสงบนะอย่าไปคิดแต่จะไปพูดคุยกัน แต่ว่าก่อนที่จะกินเนี่ยการตักอาหารนี่ก็สำคัญนะเวลาเราตักอาหารเราก็ตักอย่างมีสตินะเห็นอาหารที่อร่อยก็อย่าเอาแต่ตักจนลืมนึกถึงคนอื่นนะเผื่อคนอื่นไว้บ้างบางคนตักแล้วนี่นอกจากคนอื่นไม่ได้กินแล้วนะเพราะเราตักเยอะตักหมดให้เราเองก็กินไม่หมดด้วยนะกินไม่หมดก็เสียสิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักก็คือว่ากินอาหารนี่ก็ต้องตักแต่พอเพียงพอประมาณหรือพอกับความต้องการแล้วก็กินให้หมดตอนนี้เนี่ยการกินทิ้งกินขว้างนี่มันกลายเป็นแฟชั่นที่แพร่หลายไปทั่วเวลานี้เขามีการทำวิจัยพบว่าอาหารที่คนทั่วโลกกินนะเอาเรียกว่าอาหารที่คนทั่วโลกซื้อมาดีกว่านะมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์คือทิ้งไปในประมาณ1ใน3นะ1ใน3มันเป็นยังไงถึงเสียไปขนาดนั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่ตอนไปซื้อนะเห็นของถูกก็ไปซื้อเยอะเขามีการลดราคาก็ไปซื้อมาเยอะๆซื้อมาเสร็จก็ใส่ไว้ในตู้เย็นใส่ไว้ในตู้เย็นเสร็จแล้วก็เอามาปรุงอาหารไม่หมดพออาหารมีในตู้เย็นนานก็ต้องทิ้งบางทีมันยังมีคุณภาพดีนะแต่ว่าตู้เย็นมันแน่นแล้วนะอาหารใหม่ที่จะซื้อเข้ามาก็ไม่มีทางอัดเข้าไปก็ต้องเอาของเก่าทิ้งลงไปทิ้งหันทยาไม่ได้ใช้เลยนะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ปรุงเลยนะยังไม่นับประเภทว่าปรุงมาแล้วปรุงเยอะกินไม่หมดก็ทิ้งอีกไอ้แบบนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วนะ1ใน3ทั่วโลกเป็นอย่างนั้นและ1ใน3ที่ทิ้งไปนี่ถ้าเอาไปช่วยคนยากคนจนคนหิวโหยเขาบอกว่าสามารถจะไปเลี้ยงคนแอฟริกาทั้งทวีปได้ภายใน1ปีอาหารที่กินทิ้งที่ทิ้งขว้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์นะรวมทั้งที่กินไม่หมดด้วยถ้าไปช่วยชาวแอฟริกันนี่ทุกคนเลยนี่นะสามารถจะช่วยได้อย่างสบาย1ปีเต็มแต่ว่าพอทิ้งไปเกิดอะไรขึ้นก็เป็นขยะเป็นขยะแล้วเกิดอะไรตามมานะไม่มีที่ทิ้งขยะนะเดี๋ยวนี้ก็หาที่ทิ้งขยะไม่ค่อยได้แล้วไปที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่ยอมให้มาสร้างหลุมขยะในบ้านของตัวนะก็ต้องเผาเผาก็เกิดมลภาวะเกิดมลภาวะก็กลายเป็นพิษตอนนี้มันปัญหามันเกิดขึ้นไปทั่วเพียงเพราะว่าซื้อแล้วกินไม่หมดหรือว่าซื้ออาหารแล้วไม่ได้ใช้นะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าก่อนที่จะมาถึงร้านอาหารนะก่อนที่จะมาถึงตลาดเนี่ยอาหารที่เรากินไปเนี่ยอาหารที่ปลูกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวถั่วนะพวกนี้นี่มันตกหล่นกลางทางกว่าจะมาถึงร้านนี่ก็รู้ไหมเท่าไหร่เนี่ย 40-80% ที่มันตกหล่นตามทางยังไม่ถึงก่อนที่จะมาถึงตลาดเนี่ยนะก่อนจะถึงร้านเนี่ยมันหายไปแล้ว 40-80% พอมาถึงร้านแล้วก็ไอ้ที่ใช้ประโยชน์จริงก็แค่2ใน3 1ใน3ก็ทิ้งไปเราสังเกตหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไอ้นอกจากอาหารที่เราทิ้งไปโดยที่ไม่ได้กินหรือกินไม่หมดแล้วเนี่ยไอ้พวกน้ำปลาน้ำจิ้มเนี่ยนะมันก็ไม่ได้กินไม่หมดก็เยอะนะใช้ไม่หมดก็มากก็ทิ้งไปอีกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันฟุ่มเฟือยมากนะเพียงแค่เรากินนะของที่ตักมาให้หมดเนี่ยมันก็ช่วยโลกได้เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เมื่อเราตักอาหารก็ตักแต่พอกับความต้องการนะแล้วก็เวลากินก็กินอย่างมีสตินะมันจะได้เกิดการบำรุงทั้งกายและใจเกิดพลานามัยทั้งกายและใจนะเรียกว่าทำหนึ่งได้สองนะถ้าเราจับหลังนี้ได้เนี่ยไม่ว่าเราจะหายใจก็ดีเวลาจะอาบน้ำก็ดีมันก็ได้สองอย่างพร้อมกันเช่นเวลาเราอาบน้ำเราอาจจะมีสติมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ชำระกายนะแต่ชำระใจด้วยคนสมัยนี้เนี่ยกายสะอาดนะแต่ว่าใจนี่ไม่สะอาดเลยหม่นหมอง ไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะชาวบ้านหรือคนสมัยก่อนเนี่ยเนื้อตัวไม่สะอาดนะเดินก็ไม่ใส่รองเท้าเสื้อผ้าก็หม่นหมองเพราะว่าไม่มีผงซักฟอกนะเขาไม่ค่อยรู้จักเรื่องความสะอาดเท่าไหร่จานชามก็ไม่สะอาดนะแต่ว่าใจเขาสะอาดเพราะว่าเขาฝึกใจก็อาศัยธรรมะนี่ชำระจิตใจกายไม่สะอาดบ้านเรือนไม่สะอาดนะแต่ว่าใจสะอาดแต่คนสมัยนี้กายสะอาดนะบ้านก็สะอาดเสื้อผ้าก็สะอาดแต่ใจนี่หม่นหมองคล้ำหรือบางทีสกปรกไปเลยอันนี้เพราะว่าละเลยเรื่องของจิตใจแต่ถ้าเราอาบน้ำนี่เราอาบน้ำแล้วเนี่ยอาบน้ำมีสติมันก็ชำระกายชำระใจด้วยสะอาดทั้งนอกสะอาดทั้งในนะจะดีกว่าสะอาดแต่ข้างนอกข้างในนี่หม่นหมองคล้ำหรือสกปรกเราต้องฉลาดนะทำทีเดียวได้สองอย่างพร้อมกันเลยทั้งกายและใจเอาละเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิปังเอวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพอุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทมนรสโยธา